kaptein. Ja. Jeg lurer på om du kunne tenke deg å fly meg til Tokyo, ja. Tokyo? Er det spennende gærne, mann? Dette er jo ruteflyt til New York. Ja, men jeg skulle absolutt vært i Tokyo, forstår du? Nei, det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med, altså. Jeg nødt til å holde ruta, vet du. Nei, de skjønner ikke hvor viktig dette for meg, det. Jo, det sikkert viktig, men jeg kunne ikke fly dem til Tokyo om de så var kongen. Men om jeg så var statsministeren, da? Ikke da, heller. Men kunne du tenke deg å fly meg til Tokyo hvis jeg var Kissinger, da? Nei. Paven? Nei. Liv Ullmann? Nei. Flykapler? Hva sa de? Flykapler. Riktig! Er det riktig? Hva er premien? Premien er en flytur til Tokyo.